chamoume a atención que hai nun sitio que seguramente coñece Armando, o Chao de Vilaverde. Non lle sona, Armando, non che sona? Pois... Sí. Non sei se vos ten falado Fernanda. Entón, resulta que hai no Chao de Vilaverde que hai moi poucas familias, creo que non sei se falaban de 8 familias, pero hai nunha delas viven desde o avó hasta o, que ten unha persoa de 80 e pico anos ata un neno de moi poucos anos, e bueno, un día pois decidiron reunir todas as cabezas de gando, están explotando todo en comunidade, compran maquinaria eles para utilizar a todos, e hai a vida caracterízase por fuxir do consumismo, senón que a súa economía está baseada no autoconsumo. Fan a matanza todos os anos, teñen unha horta na que están todos os vegetais que se necesitan de tempada, o pan co que se alimentan tamén o fan no seu forno, fan a salsa de tomate, a marmelada. Bueno, pois hai uns anos constituíron a Sociedade Agraria de Transformación na capela de Vilaverde. Ali a xente marchaba, se estaba quedando todo o baleiro, e foi a solución que atoparon os veciños, non? Organizáronse, uniron os recursos, o traballo está moi, moi repartido, e como decía... Incluso, pues, teñen unha... Para prevenir os ataques dos lobos, pois fixéronse con varios mastins que están custodiando. Sí. Bueno, seguramente que Fernanda, pois, que vos pode informar. Sí, bueno, esa familia que ti estás comentando, pois precisamente nosotros hai tempo falábamos coa señora, en aquel día mismo estaba cabreada como un demonio porque, claro, un lobo ou dous se ve que a un xato, vamos... lle fizera daño ou matara ou algo deso. Pero esta é unha familia que le xuntáronse todos e formaron como unha cooperativa para comprar a maquinaria e todo. Chámanle SAT, Sociedade Agraria de Transformación. Muy bien. Pois mirade, temos ao outro lado do fío telefónico precisamente a Fernanda. Vamos a dar a benvenida. Boas tardes, Fernanda. Que tal, como estades? Non sei se escutates a intervención de Xulio que falaba de Chao de Vilaverde, de esas familias que se dedicaron a, bueno, que fixeron algo moi interesante con respecto ao traballo comunitario. Acá a aldea é Vilaverde, non? E a casa de Marifé, que tedes falado con ela, falamos aquí tamén a semana pasada. Chao, a casa de Chao. Sí, exactamente. Que... No, é que eu comentáballe que acabo de lelo nun xornal atrasado que tiña, e supuña que xa lle terías falado deso. A semana pasada, non? Porque salira na Voz de Galicia publicado, non? Que viven... Pois, falando penso que cosa, pero penso que non nos vais dar moito tempo, non? Quédanos 5 minutiños, pero entre os dous podedes intervir. Continuamos, se queredes. Non sei, quero decir que hai tamén, pois que iso, que hai 4 xeracións, non? Penso que estabais parando. 4 xeracións, sí. Das AT, esa famosa que é a cooperativa, non? Que pois xuntaron, sí, os estaba escoitando, sí, sí. Uh-huh. E penso referíame a eso, que a zona rural está se abandonando, entón, pois é interesante pois estas saídas que buscan en algúns sitios, non? Sí, iniciativas moi interesantes, non? Iniciativa moi interesante. Sí, claro que sí, eso é un exemplo. A verdade é que además é precioso ver eso, pasar por aí e ver como está todo cultivado, non? E aproveitado o muiño que teñe, que chama a atención dende a carretera este de viento, non? Para aproveitar a enerxía e todo, sí. Sí, sí, bueno, se queredes así brevemente, podo escoller, pues, por exemplo, un paseo aquí a Cruzul, cerca de Becerreá, que, temos unha paisaxe particular, que é de tipo mediterráneo, que non se ve por aquí, porque sabedes que aquí pois a paisaxe é máis atlántica, con bosque de folla caduca, castiñeiros, vidueiros, non? Carballos, e temos aquí un exemplo en Cruzul, que é un exemplo de bosque mediterráneo, que é unha tiñeiral, que tan só no que esta zona da montaña de Lugo, pois sería excepcional a súa presencia, non? E entón, pois, dende Becerreá, podese facer unha ruta curtiña por un camiño, por dous camiños moi moi bonitos, un que lle chaman Camiño das Cerradas, que está aquí ao fondo da vila, e que chega hasta Cruzul, e despois, pois, continuando polo camiño que lle chaman de San Martiño ata a igrexa de Cruzul, non? E aí podemos visitar ese bosque de folla perenne que tan característico, non? E que debe a súa presencia, a rocha caliza que temos aquí en Becerreá. Uh-huh. E con respecto a eso, ela contou vos unha curiosidade, porque se vos vedes as casas en Becerreá, non? Pois poden ter pedra ou eso, e non parece que sea caliza, pero baixen en cos alumnos de unha profesora aquí de Bioloxía, Ana uh-huh. Canaval, que lles dá ciencias, estudian as rochas, non? E fomos ver que tipo de rocha había nas construcións de Becerreá, entón levaba un líquido que me parece que era ácido sulfúrico, non? Elles mostraba aos rapaces, pois o botaban na pedra, e se a pedra botaba burbullas, era caliza, non? E sorprendeu-nos porque non pensábamos que todas son calizas. Pensábamos que podía haber alguna, non? Parecía máis como pizarra ou sí. esquistos, pero que casi todas as viviendas que temos aquí, a rocha que predominante aquí, que todo chan calizo. Moi moi estrano. Sí, mira, e despois tamén, se queréis, outra noticia que teño, que é, bueno, de agridulce. Pues, la tenía. Sí, temos aquí a... Bueno, pero se dá tempo, se non puxa... Sí, quedanos moi poquinhos minutos, pero, jolín, con vos cando intervides, sempre nos dades información rápida, o sea que non hai problema para eso. No, bueno, lembrades a Liga de Debate, non? Que este ano pues, puidémola seguir en directo por YouTube, por unha canle de YouTube, que foi, claro, non foi presencial, senón que foi de forma telemática os debates, que versaron sobre o coronavirus e as libertades, se os gobernos con estas restriccións limitan as libertades individuais. E, bueno, pues os rapaces debatiron, participaron equipos do noso instituto, pues, que sabedes que son sempre... campeóns, temos falado máis veces, e este ano, bueno, pues chegaron á fase final, pero non conseguiron a vitoria a nivel nacional, pero sí que estiveron participando nas finais que se celebraron onte e que se puideron seguir pues, en directo, non? Que pois, dalles nosos parabéns que os merecen. Vale, pois pues, da vosa parte xa yo os dou. Pois pues... e bueno, nada máis, se quere... Non da temporada, ademais, non pega moito co tema de hoxe en día, non? Vale. O programa de hoxe. Agradecerche moitísimo que participes, Xulio. Fernanda, sentimos moito que non poidéramos chamarte con máis antelación, pero a verdade é que problemas técnicos que aínda seguimos tendo, porque de vez en cando desconectase Armando, de vez en cando desconecto meu ou tamén Xulio. Nada, xa nos vemos pa semana que ven, vale. Non sei se está, si... Dime. No, nada, digo, si seguimos ou rematou, como é? Como que ira, que mellor será despedirnos hasta o vindeiro sábado, ¿no? Agardamos que xa teremos un poquinho máis de tempo e espacio para que os dous nosos correspondentes teñan lugar de máis tempo para poder facernos as súas crónicas, ¿verdad, Armando? Pois sí, que eu tamén se me vai a pantalla de vez en cando. Así que tanto, a... pues, sí, pues, nada, sí. Felicitarvos polo... todos. Eso, amigas y amigos, que anoite se xe vos un descanso y arrúa vos a liberdade. De co sábado que ven, no a nos esquentáis. De co sábado, Fernanda. Chao, chao. Chao.